Her i studio i dag har vi imitatoren Parelius Andersen. Velkommen hit, Parelius. Takk skal du ha. Parelius kanskje ikke så kjent I den store laget av befolkningen enda, men han har gjort stor lykke med sine imitasjoner overalt hvor han har vist seg I selskapslivet. Og vi glad for å ha deg her I studio I dag. Takk. Og håper at du da kan ta et par av dine glansnummer. Ja. Det noen du spesielt kunne tenke deg å begynne med, kanskje? Ja, jeg kan jo begynne med, kanskje med Kåre Fugt. Ja, ta. Skal vi ta den? Den fin. Hva skal vi ha til middag I dag, da? Ja, det jo akkurat som å høre han, altså. Ja. Det helt... Nå må jeg kanskje si til lytternes opplysning her at Kåre Fugt en felles bekjent av Parelius og meg. Vi naboer, og det, akkurat og han bor over gaten, så det jo synd at ikke lytterne kjenner ham. Ta den en gang til, da, for den så god, ja. Hva skal vi ha til middag I dag, da? Den jo helt svaret, vet du. Ja, han snakker jo da. Akkurat sånn, det riktig. Ja, nei, det så synd at ikke lytterne kjenner Kåre Fugt, altså, for det... Skal jeg ta en annen andre også, kanskje? Ja, den slakteren. Slakteren, ja. Skal jeg ta den? Han jo så... Ja, han litt vanskelig med det, han skal ta den. Hva skal de ha til middag I dag, da? Ja, den Synes du grinner? Den helt utrolig. Hva det du så høy på den I går? Den ligner så på den jeg akkurat. Nei, det virkelig tragisk at ikke lytterne kjenner disse her, vet du, for de jo lokale for oss, ikke sant? Men kan vi ikke ta en som, eller kan du ikke ta en som da, lytterne kjenner, en eller annen kjent person? Jo, jeg kan. Du kan jo mange, du kan jo så mange. Ja, jeg kan ta finansminister Kleppe. Ja, den kan jeg ta den. Ta den, sånn. Hva skal vi ha til middag I dag, da? Ja, det akkurat, det jo Kleppe, akkurat! Akkurat som Høyre Kleppe. Ja, nei, jeg skjønner ikke hvordan du klarer det, altså, jeg skjønner.